بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس نمبر 7، جہاد کا حادثہ، ایمان لیوا۔ ہوائی جہاز پر مہینوں کا سفر گھنٹوں میں طے ہوتا ہے، لیکن اگر حادثہ ہو جائے تو پھر اکثر کوئی بھی نہیں بچتا، جبکہ ٹانگے پر سفر کرنے والے عام طور سے حادثات میں بچ ہی جاتے ہیں، مگر ان کے لیے منزل تک پہنچنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ جبکہ منزل دور اور اونچی ہو، بس یہی قانون تقریباً سب چیزوں میں چلا آ رہا ہے۔ جہاں نفع زیادہ ہے وہاں احتیاط بھی خوب کرنی پڑتی ہے، کیونکہ وہاں نقصان بھی خوفناک ہوتا ہے۔ اگر آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی تو پھر آگے کی بات سنیے، سمجھیے اور دل میں اتاریے۔ ایک مومن جو اللہ تعالیٰ کو بھی مانتا ہے اور آخرت کو بھی، اس کی منزل اللہ تعالیٰ کی رضا اور آخرت کی کامیابی ہے، اور اس کا ہدف اسلام کی سربلندی اور اللہ تعالیٰ کے کلمے کا دنیا میں نفاذ ہے۔ یہ منزل اور یہ ہدف بہت اونچے ہیں، بہت زیادہ بلند ہیں۔ اس عظیم اور بلند مقصد اور منزل کے لیے جو تیز ترین اور مختصر ترین راستہ اسلام نے بتایا ہے، وہ ہے جہاد فی سبیل اللہ۔ الجہاد مختصر طریق الجنہ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ جہاد جنت تک پہنچنے کا مختصر ترین راستہ ہے۔ جہاد فی سبیل اللہ کی بدولت انسان لمحوں میں اللہ تعالیٰ کا قرب اور اس کی محبت کا نور حاصل کرتا ہے، اور منٹوں میں جنت کے اونچے اونچے مقامات پا لیتا ہے۔ قرآن مجید پڑھیے، آپ کو اس بات کا یقین ہو جائے گا۔ حدیث شریف کو سمجھیے، آپ کو یہ بات خوب سمجھ آ جائے گی۔ مجاہد کے لیے جنت اتنی قریب ہے کہ اس کا ایک پاؤں دنیا میں ہوتا ہے اور دوسرا جنت میں۔ عام مسلمان جنت کی تمنا رکھتے ہیں، جبکہ جنت مجاہدین کی تمنا رکھتی ہے۔ بڑے بڑے عابد قرب الہی کی جو منزلیں سالہ سال میں طے کرتے ہیں، مجاہد ان مقامات کو میدان جنگ میں گھمسان کی لڑائی کے دوران چند ساعتوں میں پا لیتا ہے۔ دوسرے مومن اپنے ایمان اور اعمال کے بدلے جنت کے خریدار ہیں، جبکہ مجاہد کی یہ سعادت ہے کہ خود جنت کا مالک جنت کے بدلے اس مجاہد کی جان و مال کا خریدار ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ خریدی ہوئی چیز بہت محبوب ہوتی ہے، بہت پسندیدہ اور اہم ہوتی ہے۔ پوری دنیا کے مال و دولت کے بدلے جنت کی ایک چپا زمین نہیں خریدی جا سکتی، جبکہ مجاہد اتنا قیمتی ہے کہ دنیا سے سینکڑوں گنا بڑی جنت، بلکہ 100 جنتوں کے بدلے اس کی جان خریدی جاتی ہے۔ معلوم ہوا جہاد میں نفع ہی نفع ہے، ایسا نفع جس پر دنیا کی ہر چیز قربان۔ مگر راکٹ سے تیز رفتار جنت کے اس راستے یعنی جہاد میں کچھ احتیاط بھی ہے، کیونکہ اگر اس میں حادثہ ہو جائے تو پھر دنیا کا خسارہ اور آخرت کی تباہی مقدر بن جاتی ہے، اور یہ حادثہ ہے نیت کی خرابی۔ مجاہد پر فرض ہے کہ جہاد میں جانے سے پہلے، پھر دوران جہاد، اور پھر جہاد کرنے کے بعد اپنی نیت کو درست رکھے۔ اگر مجاہد کی نیت درست ہوگی تو پھر وہ مارے یا مارا جائے، فتح پائے یا ظاہری شکست کھائے، اپنے اسلحہ سے مارا جائے یا دشمن کی گولی سے، وہ اتفاقی موت مرے یا حادثاتی، وہ سواری سے گر کر شہید ہو یا واپس آتے ہوئے بیمار ہو کر انتقال کر جائے، وہ ہر حال میں کامیاب ہے۔ لیکن اگر خدا نخواستہ اس کی نیت خراب ہو گئی اور وہ اس لیے لڑتا ہے تاکہ اسے بہادر کہا جائے، اسے غازی اور شہید کہا جائے، یا وہ اس لیے لڑتا ہے یا لڑنے والوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے تاکہ اسے مال ملے، اسے شہرت ملے، یا وہ اس لیے لڑتا ہے تاکہ اپنی قوم اور قبیلے کو دوسرے قبیلے پر فوقیت دلائے، یا اپنی تنظیم کو دوسری تنظیم پر غالب کر دے، یا وہ اس لیے لڑتا ہے تاکہ ذاتی انتقام کی خاطر کسی کو قتل کرے، تو یہ شخص ناکام ہے، بالکل خائب ہے، خاسر ہے۔ وہ جہاز پر بیٹھا ہے لیکن منزل کی طرف نہیں بلکہ بدترین موت کی طرف سفر کر رہا ہے۔ وہ اپنی قیمتی جان کے بدلے انسانوں کی واہ واہ چاہتا ہے جو ایک طوائف اور میراثی بھی بآسانی حاصل کر لیتے ہیں۔ ایسا شخص قیامت کے دن ان لوگوں میں سے ہوگا جن سے سب سے پہلے دوزخ کی آگ کو بھڑکایا جائے گا۔ صحیح مسلم۔ جی ہاں، ریاکار مجاہد، ریاکار عالم، ریاکار سخی، ریاکار قاری، سب کو دوزخ میں جانا پڑے گا، جلنا پڑے گا، کیونکہ انہوں نے قیمتی چیزوں کو ضائع کیا، رسوا کیا، سونے کے بدلے غلاظت خریدنے کا جرم کیا، رب کی بجائے مخلوق کے لیے جان دی، مال دیا، علم حاصل کیا۔ دوستو، بہت غور کا مقام ہے، بہت فکر کی بات ہے۔ جہاد فرض ہے، اسے چھوڑنا وبال ہے، مگر جہاد میں نیت کا درست ہونا بھی فرض ہے، کیونکہ تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ بخاری شریف۔ اس موضوع پر عقلی گفتگو سے پہلے درود شریف پڑھیے اور دل کی آنکھوں سے یہ تین احادیث ملاحظہ کیجیے۔ نمبر ایک، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، مجھے جہاد و قتال کے بارے میں بتائیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عبداللہ بن عمر، اگر تم ڈٹ کر لڑو گے اور اللہ تعالیٰ سے ہی ثواب و اجر کی امید رکھو گے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمہیں اسی حال میں اٹھائے گا، اور اگر تم ریاکاری کی خاطر اور مال حاصل کرنے کے لیے لڑو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اسی حال میں اٹھائے گا۔ اے عبداللہ بن عمر، تم جس حالت پر یعنی جس نیت پر لڑو گے یا قتل کیے جاؤ گے، اللہ تعالیٰ تمہیں قیامت کے دن اسی حال پر اٹھائے گا۔ نمبر دو، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ایک شخص جہاد فی سبیل اللہ میں نکلتا ہے اور وہ دنیا کا کچھ مال و اسباب بھی چاہتا ہے، یعنی اس کی نیت ہے کہ اسے کچھ مال بھی ملے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے لیے کوئی اجر نہیں ہے۔ اس شخص نے یہ سوال تین بار کیا، ہر بار آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے لیے کوئی اجر نہیں۔ نمبر تین، حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک صاحب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگے، آپ کیا فرماتے ہیں اس شخص کے بارے میں جو جہاد میں اجر بھی چاہتا ہے اور اپنا تذکرہ بھی، یعنی اس کی نیت ہے کہ اجر و ثواب بھی ملے اور لوگوں میں نام بھی ہو؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے لیے اجر نہیں ہے۔ یہ سوال جواب تین بار ہوئے، پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ تو صرف اسی عمل کو قبول کرتا ہے جو خالص ہو اور اس میں صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کی نیت ہو۔ اس موضوع پر آیات اور احادیث بہت زیادہ ہیں، کیونکہ یہی بنیاد ہے اور اس کے بغیر سب کچھ بیکار ہے۔ ایک عقل مند آدمی اگر خود سوچے تو اسے یہ بات سمجھ میں آ سکتی ہے کہ اتنا عظیم و شان عمل جس میں جان و مال کی قربانی ہے، اسے محض عارضی عزت اور مقام کی خاطر یا دنیا کے چند ٹکوں کی خاطر ضائع کرنا اعلیٰ درجے کی زیادتی ہے۔ دنیا کے لوگ تو خود بے بس ہیں، وہ کسی کو کیا دے سکتے ہیں؟ یہاں تو بے وفائی ہی بے وفائی ہے۔ جو لوگ عقیدت میں کسی کے جوتے اٹھاتے ہیں، کچھ دنوں بعد جب عقیدت ختم ہوتی ہے تو وہی جوتے اس کے سر پر مارتے ہیں۔ دنیا کی عزت اور نام کی ناپائیداری کا تو یہ عالم ہے کہ اگر کوئی انسان لوگوں کو دکھانے کے لیے 50 سال تک پوری رات عبادت کرتا رہے اور سارا دن روزہ رکھتا رہے، مگر پھر اچانک اس سے کوئی چھوٹا سا گناہ ہو جائے تو لوگ اس کی 50 سالہ عبادت اور ریاضت کو بھول کر اس کے گناہ کا ڈنڈورا پیٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے بھی جہاد جیسے مقدس عمل کو لوگوں کی بھیٹ چڑھانا کہاں کی عقل مندی ہے؟ بیوی اگر غیر مردوں سے اپنے حسن کی داد مانگتی پھرتی ہو تو اس کے خاوند کو کس قدر غصہ اور غیرت آتی ہے، حالانکہ وہ صرف بیوی ہے اور اس کا حسن اس کے خاوند کا عطا کردہ بھی نہیں ہے۔ لیکن ہم تو اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں اور ہم ہر نیک عمل محض اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کرتے ہیں، پھر جب ہم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر عام انسانوں سے اپنے اعمال کا بدلہ چاہنے لگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو غصہ آتا ہے اور وہ ناراض ہو جاتا ہے اور ایسے اعمال کو منہ پر مار دیتا ہے۔ چنانچہ ایسے ریاکار طالب جاہ و مال مجاہدین کے جہاد میں برکت بھی نہیں رہتی اور اللہ تعالیٰ کی نصرت بھی ان کے لیے نہیں اترتی۔ بس اے مجاہدو، تجھ پر لازم ہے کہ اپنی حالت پر غور کر، اگر دل میں کہیں ریاکاری، دکھاوا یا خود پسندی کا مرض چھپا ہوا ہے تو دھاڑے مار مار کر اللہ کے سامنے تجھے رونا چاہیے اور اس سے اخلاص کی بھیک مانگنی چاہیے، ورنہ دنیا بھی برباد اور آخرت بھی تباہ و برباد ہو جائے گی۔ اے مجاہد دوستو، ریاکاری کے ڈر سے جہاد مت چھوڑ دینا، کیونکہ ایسا کرنا بدترین ریاکاری ہے اور بدترین جرم ہے۔ تم ڈٹ کر جہاد کرو اور اللہ تعالیٰ کی محبت میں ایسے سرشار ہو جاؤ کہ غیر اللہ کا خیال دل سے نکل جائے۔ اخلاص پیدا کرنے کے لیے روزانہ اپنی نیت کو ٹٹولا کرو، صالحین مخلصین کی صحبت میں بیٹھا کرو، زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کیا کرو اور اپنے شہید بھائیوں اور ساتھیوں کو یاد کرو اور خود کو بھی دنیا کا باسی نہیں آخرت کا راہی سمجھو۔ اور یاد رکھو، جہاز کا حادثہ صرف جان لیوا ہوتا ہے جبکہ جہاد کا حادثہ ایمان لیوا ثابت ہو سکتا ہے۔